أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون تزنا ولقد وصلنا لهم القول ترغیب دی قران کریم ته بیا دلیل دی نقلی د مختنو کتاب منونکو نه او داغي لس صفات خو ذکر کړي بیا اور پسې نفی د تصرف د نبی صلی الله علیه وسلم نا انک لا تهدی من احببت او بیا د مشرکین مکه قول نقل کړي او تفیف دنیوی اور پسې دی وکم اهلکنا من قريه یا تزہید فی الدنیا او تخفیف اخروی دی پا براعت دا لیہا و باطلہ اور پسی عقلی دلائل ذکر کئی پا توحید بیا را تخفیف دنیا و مثال ذکر کئی دا قارون نا او بیا آخر کی سمور متفرعہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام آخر کی مسئلہ دا توحید دا بیا ندیزنا قرآن کریم تا ترغیب دی چی وَلَقَدُ وَسْوَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَانِ او یقینا پر لپسې بیان کړو موږ دې ته مواعظ واعظونه وینا مرته وکړه نصيحتونه وکړو وصلنا امام مجاهد فصلنا خو وضاحتم وکړو قرطبي توصيل دې ته وي وصلنا اتبعنا بعضه بعضا معنی په درقه او پر لپسې او مسلسل او په همو دې ته دا خبره شوې ده امام سودین ابن کثیر نقل کړو چې دا بیان په معنا دی یقینا وضاحت کوم دي ته د وینا غلا معنی کول شي لعلهم يتذكرون دې دا بار چې دین نصیحت قبول کی اوس ویراشه مخکنی کتابیان ایمان والا پاږي یو ګور کنه داږي حال ګور چې په تیرو کتابونو ایمان دی او په قران کریم ایمان دی داږي یو لس خو صفات ذکر کړي الذين اتيناهم الكتاب آغا کسان چې ورکړې دې مون اغیته کتاب من قبله مخکې د قران کریم نه من قبله من قبل القران ته هی زمير مرجع قران کریم دی دغه قول چې مخکې تیر شو چې مراد ته قران دې ذات کې ابن جوزی هم به یؤمنون دلون به صفات ته اغي په دې قرانم ایمان لري لکه څنګه چې په مخکې کتاب ایمانو نو په دې کتاب ایمان تراله پوښو چې د الله کتاب دی هم به من بالقران یا هم به من به محمد صلی الله علیه وسلم اغي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لري ذات کې ابن جوزی دواړه نقل کړي چې د هي ضمیر مرجع یا نبی له سلام دی یا قران ظاهره د قران کریم ذکر مخکې شوی دی ځکه ما یې اغي په دې قران هم ایمان دی نو بل صفته وګوره و اذا یتلا علیهم کله چې بیان دې شي په دیوان دی د الله کتاب قران زاد المسیر کې ابن جوزی اذا یتلا علیهم القران وقالوا ديوي آمنا به من ایمان راولې په دی باندې انه الحق یقینا دا حق کتاب دې من ربنا زمون درف د طرف نه دی دا وګورم دې صفات ته چې دې د الله کتاب حق ګڼي ايننا كنا من قبله مسلمين دې بل صفات ته یقینا هو مخکې د دین او مسلمانان ما مونږ مخکې نه غاړه یخې ده مانا قرآن کریم نه مخکې مونږ مسلمانان ولې د الله کتاب منو هغې ته تسلیم شي که نه او د اسلام اطلاق په مخکنو متونوم شوی دی دا صحیح دی اسلام صرف د دې امت دا نه دی بلکې ټول امتونو د پاره چې الله کوم دین غوره کړو نو هغه ته اسلام وایي ځکه ان الدین عند الله الاسلام او دیم فرمایلی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه د اسلام نه علاوه قبل دین یو کس ورپسې کیږي نو چرې به دا غنه قبول نشي چې الله په نیز معتبر دینم دغه لې علامه سیوطی په دې موضوع یو کتاب لیکل شروع کړو خپل یې لري حواله را جمع کړي چې د مخکنو متونو غیر اسلام نه وي صرف زمونږ د اسلام وایي خو چې کله قران کریم لوستو د آیات تر ورسېد چې انا کنا من قبله مسلمین نو ټول کتاب وښلو چې دا خو مخکیم اسلام اوسم اسلام دی او مخکیم اسلام دی حق دین دی اسلام انا کنا من قبله مسلمین راشو ګورا اولائک اولائک دا صفتون والا دا درې صفات تیر شو کامل یو اتاون اجرهم ورکی دی بشی دی تا بدل دی مرتین دو چند دو کرتا سمانا عامو کسانو لبدا سی نی دی لبدا سی حدیث کم راغلی درې کسانی خولیو چې ڈبل اجر و ثواب دی او پای کی او دا قسم دی چې په مخ کی کتاب ایم ایمان او پا قرآن ایم ایمان دی نو دیوانی اعتراض دی چې دا فصل کې رد کارونه دو شو کنه نو دا خو فضیلت نشه کنه کارونه دو زکه شو چې مخکې کتاب باندې ایمان نه داغه اجر دی بدی کتاب یې ایمان دی راغه مختلف جوابات شیو بدلته یو آسان جواب دا دی چې دا ډبل ثواب په یو عمل دی خو به شرط مقارنه الاخر معنی الله ولا ثواب په دې عمل ورکی خو په دې شرط چې په مخکې کتاب یې ایمان نه کنه اوس که بمخ کی کتاب ایمان نو مشرک دی او قران کریم اومن او راغه مسلمان شو نو ٹھیک دی چې هغه واحد دی او د ډبل اجر مستحق نه دی د ډبل اجر مستحق دی په دی وای مرته نه زکه وای ښه دو چند دو کړه دا داونی وجی خی به ما صبرو په سبب د دې چې د اکلکو په دینوان دی د مخ کې نوم د الله په دینوان اکلکو ها صبر وی اصل کې حبس دا او دې د الله په دین کلک ورکه سم مشکلات تکلیفونه اعتراضونه هغه برداشت کول خو حق دین نه پری خوړو بما صبر نو دې او صفات بل شو مخ کې سره یو ځای کوا سلورم صفات شو او یدرؤنا بالحسنه السيئه او د دې او صفات خاص ذکر کړي چې دې د فقهي بالحسنه په خو اخلاق او السيئه بد اخلاق لام ويدرؤنا بالحسنه السيئه علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے وے یدفعون بالطاعت المعصیح دید اللہ منل کئی داغتا بداری کئی نو پاغی گنا دفع کئی ولی فین الحسن تتمح السیئہ ذکر نیکی چی دیو کلنو بدی دی روان اکڑا نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ عنہ تیو مقام کی ویلی ہو چی معاذ اتبع السیئت الحسن تتمحوها تچی کلس بد نوشی نو سمدستی ورپسی نیکیو کنو روان بیکی اگر بدی بخت مشیخا او چا دا معنا مګړې وا چې يدفعون بالحلم الاذى دي په خلق بدر دی وي اذاوي د خلیص په کوس فورو دا او دی حلم کوي صبر کوي نو په دې دفع کوي ها د دې خیسته خوښ کنه چې حلم دی ابن جبیر وي وی مراد دې مقام کې معروف او منکر مراد دی نو معنا يدفعون بالمعروف المنكر دې د قران بیان کوي د شرک رد کوي دې د حدیث بیان کوي د نبی له سلام د سنت نو د بدعت رد کوي هغه دې ته نزدې وو ابن زید وی بالخير الشر خير خلق ته مخې تکي او پاغي شر د پکې خير څه دې خير هدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم خير څه دې د الله کتاب دې دې ته خير ویلو چې چاله دا ورکړې شو فقط او دې خيرن کثیر د دې د الله کتاب بیانې د پیغمبر سنت بیانې او باغې شر د فقې شرک او بدعات او رسوم خلاف سنت خبره ابن سلام وی چې يدفعون بالعلم الجهل دي په علم باندې جهالت ختموي د دې مشن سره جهالت ختمول نه پوي ختمول کدا عقیده دا او کدا عمل دا نو معنا علم خو قران او سنت نو چې هغه بیانې هغه سره جهالت ختمي کی کنه نه پوي ختمي کی کنه خلق مسائل او رز د کوي چاوی یدفعون بالکظم الغیظ دی خپل غصه پس کلو باندې دفع کوي دی لچه غصه راشی سو کو دا کنزلو کی سو کو دی باندې بدنامه لگئی نو دی اغس کی عبدالله مسعود رضی اللہ عنہ وی يدرؤون بشهادة الله إله إلا الله الشركاء اخری توجی دارا نقل کرو اللہ مالوزی شلم جل کے پچن میں صفحہ باننے چھے دفقی پا شهادت دا لا إله إلا الله شرک لرام دے ٹھول مانو دے شامل کخا يدرؤون بالحسنة السيئة حسنة توحید حسنة خا اخلاق حسنة نرم کلام حسنة سنت طریقے حسنة دا علم خبرے سيئة شرک سيئة بد اخلاق سيئة سخت خبرے سيئة بدعات رسوم خلاف سنت خبرے او بل صفت دالی چه وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دیش پگم صفت شو چه وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او باز داغنا چه مونگ دیل ورکڑی دی خرج گئی ہے باز داغنا مانا ظاہر خبر اللہ جسو بده خوری زان لبه استعمالی دا خورا دا پکار شو کنا داغنا بس حصہ ورکی کنا مِمَّا او دیکھے اشارہ وا یو خدا چې مړه بازي د نغختی لري ټوله نه غختی بازي ورکه کنه د الله په نوم باندې او رزقنا اشاره وشي مونږ له ورکړي دي ملکیت د دې ملکیت د ذکرې د هریت رد دي چې وی په دنیا کې زر زن زمين مشترک دي الله وي مونږ له ورکړي الله ولا ورکړي دي چې کله ورکړي دي نو مالک یې جوړ کو کنه نه مالک دی چې کله هغه مالک نه دی زکات پر چانالي شریعت کې نظام د زکات شته او کنيشته چې دې مالک نه جوړه ها مالک دی ظاهری مالک دی رزق نہ ہو نو اس دا رزق نہ ہو کہ وګوره مال راغه دولت راغه بدن راغه علم راغه د خپل مال خرج کوي دارنګې د خپل علم نه خرج کوي بیانې کوي د خپل وخت خرج کوي د الله په دین باندې د خپل بدن کړی رزق نہ هم کې د ټولو ته شامل دي جو د خون خرچي کوي ها مان دې ته دین کار کې لګیا دي نو په پای کې هر قسم قربانی ته تیار دی مالی قربانی پیش کړي بدنی قربانی پیش کړي وخت لګئی او دارنګ خپل علم او خپل پوهه پاغي کې پکاري د دین د اشاعت او د نشر د پاره ذریعہ جوړي دون فقود په دې بل صفات نو هم صفات یو ګورا و اذا سمعوا اللغو او کله چې ووري دي سبې فائدې خبره اعرضوا عنه نو ډډه کوي دا غینم دې د لغو قال نزي د لغو نه ډیر لري او دا صفت سور فرقان کی ترشیو کنا والذین هم عن اللغو موردون دا لغو نڈڑا پیا دا لغو تفصیل دا ترشیو چی لغو سشی دے ہر خلاف سنت خبرہ دا شرک خبرہ دا بیدت خبرہ دا گناہ خبرہ دارنگی اگر خبرہ چی پائے کسا فیدہ نشتا بے فیدی گونتا خبرہ دا دے پائے کسا نمشغولی تک دنیا کی اکثریت دا سی دے چیغی پا لغو کی مشغولی لغو بیا آغا خصوصا دیر لغوی چی نی دنیا کی سفیدہ نی آخرت کی سفیدہ دیر دا لغوی کاری او دا ډیر داسې خبرې شته چې خلک په غیبه نړم دینن چې وګوري ګوري وې دا کیسې دې دروغ نه ولې دي دا په اخباراتو کې دروغ دي او دې پاغي یقین کوي بس ټول وخت پاغي خرج کوي انا کوي دوره چینل مې وکړي څه چل لګو لغو کې ځان مشغول کړو چې پای کې حقیقت لټه چته نو رښتیا په ګډیر کمی اکثر دروغي مالګه مصالحه مرچ په لګولي او دا غنی ولې شي جوړې کنا نو ستا ټول عمر په دې لغوه کې تیریږي د قران کریم تلاوت ته چته ونه کو دا الله کتاب ته چته کېنه نه ستې چې ځان په کوی کې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه خبر نشوي ټوله ژوندګي کې ژوندګي لري دا چې تیر کړه دا لغوه کې ستا عمر تیریږي او چا په لغوه کې عمر تیریږي چې ګوري نو میسجونه به کوي به پېدی میسجونه به مطلب او پای کې به اکثر داسې خبري چې سر کو نه به ني دوړې به به مطلب دوړې او کله د دین بار کې داسې به دوړې لګي نو اسه ضرورت دی ته کدا تا ته معلوم شي نو څه چلو شو طالب الله ثواب درکې تب دنیا کې حال خشي پیسې به دي جیب تراشي دنیا څخه کار به روان شي څه ضرورت دی چې دې زده کړي دې په دې باندې علم خبره ولې نه زده کړي قران او سنت خبره ولې نه زده کړي چې تلغوا کې مشغوله ټول عمر دې په لغوا کې تیر شو اذا سمع اللغو اعرض ور ودي دې ډېر دقیقه دې نه چې دا څه میسج راشي چې هغه به فائدې له دوه کوټ نو سمدستي ډیلیټ کوي ختمه یې ښه دا څه دی دا خو به فائدې خبرې دي او یو بل ته خلق لګی را لګی او بیا الله ودام د ګورې جنن دا یو عام مرض دی زمونږ په دې معاشره کې چې د موبایل زور دی په دې دور کې چې ګوري لطیفې مطیفې به یو بل ته لګی را لګی د خندا خبرې به یو بل ته لګی را لګی نو هغه چې هغه دا کینو او خاندي وایي او خاند کنه اسو خاند نه دی باغې ته نو دا خوش نه به بل ته لګی دی پر الله وکړم دی ور دنیا څخه پیدا پکې ود اخرت څخه پیدا پکې شته څخه پیدا را پکې کدا دنیا ټولې دې په تور څه چلوږي دې په دې کې ځان له وخت ځای کوي ټول عمر په دې کې برباد ذکر وی اذا سمع اللغو على الوال دلغو ان علی ډړه ایمان وال شان باندې اعرض اعراض وی ډړه بولو ته مخ تیړي نو بیا اتم صفته وګورا وقالو او دی وی مشرکانو کافر وتا نمنن کوتا هغه خلق چې خلاف شر رواني غي دوی مونږ خو بیان وکاو اولنا مالونا زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم او تاسو د پاره تاسو عملونه دي مانه زمونږ اعمال دا به داسې چې قران په سیبه تاوي یو حدیث په سیبه رواني یو لکه څنګه چې تاسو خپل رسوم او شرکیات او بدعات په سیبه رواني دي دا چې زمونږ رسم دي نشو پرې خوده او دا زمونږ دود دستور دي مونږ غي په سیبه رواني یو لکم اعمالکم تاسو را پاره تاسو عملونه دي زمونږ پاره زمونږ عملونه دي نه هم صفته وګوره چې سلام علیکم سلام د جدای دي زمونږ د طرف نه پتا سو باندې زمونږ او تاسو مونږ کې بای کاټ دي دا ګورغه سلام نه دی ښا دا پښتو کې چې مونږ کړه یو تن بل سره نه لګي کنه آیا سو کوته وی پلان کې وی زمو ته مل درې لښتې سلام دی سلام څه مطلب دی مر زمو دا نه لګي دا نو سلام مره سلام بیننا و بینکم المتحرکا زمونږ او تاسو په مینځ کې ګوره پری خودلی تعلقات ختم دی پریشوی دی تا غم خالی ټول د بدعات او رسومو نه ډکی او زه خدا سي نکوم چرته مونږ یو کې دی شو تا سره چې غم خالی او زه کولی شو زجاج رحم الله وی لم یرید التحیه وانما ارادو بیننا وبینکم المتارکه دا نه چې کني دی په بیکار خلکو سلامونه کوي سلام ها تحیه نه مراد بلکې مراد به مقام کې داد چې زمونږ استاد او مینس کې قطع تعلق دی متارکه دا زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله را نقل کړی داغینا ابو سعود یا مظہری خپل تفسیرونو کې تعبیر کړو په دې ټکی چې سلام من بالطریق المتارکه والتوديع دې ته سلام المتارکه وي دې ته سلام التوديع وي سلام خو ګڼ قسمونه دي تاسو ما ویلو کله تقریبا 1200 پورې معنی راځي سلام د تحیه شتا تاسو ما تفصیل کړو مخکې سلام د استیزان شتا ا د ادواره سورې نور کې راغلي دي کله لکه سلام ته تحیه اغه قران کریم ذکر کړو تاسو تمخ کې تیر شو اذا حوی تم بتحیه فحیو یا نور کی راضی ذات خلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه دا سلام التحیه لپاره یو بل باندې جنکم سلام کو دی ته تحیه سلام وی خد ما نه دا د جون دعا ده دا دعا دی و توکړه دا مسلمانانو یو بل سره یو ځای کېدل په دعای نه جدا کېدل په دعا باندې کړه د سورې نور یو شپه آیاتو دا اذارنګي بل مقام کې سلام الاستیزان دی چې لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها هغه تیر شو سورې نور کې او هغه تقریبا وی شایات کې ولدا دا دوا دا سلامونه شو یو بل سلام دی چې هغه ته وی سلام د الله په انبياو باندې نو کله سلام په معنا د رحمت لك سلام على موسى وهارون نو کله سلام په معنا د حفاظت لکه تاسو ته تیر شو مخکي صورت کې سلام علی عباده الذین اصطفى بچاو دے د حفاظت ته الله خپل حفاظت کې غوښتي دي نو کله سلام د دعای لکه موږ چې په قبرونو راځو یا السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لكم تبع دا غ سلام نه چې دی جواب درکې ها دا د دعا سلام دی صرف لکه شاه ولی الله البلاغ المبین کې لیکلی بلکه مشهور حنفی طحاوی مراقل فلابان له پاسه لګیدل لري کنه هغه وی په مرود چې کوم سلام کوي دا دعا ده ویل نو دې کې دا نو بیا چې کنه اشرا غلی چې تاسو په سلام وکړي چېږي او رینا نو یې چېږي او خو بیا به جواب هم درکې کنه نو ته جواب چې تورې دلې دی یومړي چې جواب ورکړي وای دا سلام د دعا دی لویا دا وګوره یو ځای کوي مخکې سره نو بل سلام دی هغه چې اعراف وعلیکم سلام کوي لکه سورې اعراف کې تاسو ته درشي او شپک سلويخ کې چې ونادوا اصحاب الاعراف اصحاب الجنه ونادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم اواز وو کې اعراف والا اصحاب الجنه جنت والا او ته چې پتا سورې سلامي دا اعراف والا سلام دی چې پاغه مقام کې به کوي نو بل سلام د جنت والا دی سلام اهل الجنه مانا یو بل مبارکه ور کوي کنه هغه په معنا د مبارکه راغله یو بل ته سلام د مبارکه مبارکی نو کله سلام د ملائکه دی چې کله په ایمان والے کوي چې سلام علیکم طبتم فدخلوها دا نو کله سلام هغه سلام دی د کفر والا چې په کفر والا باندې سلام کوي او هغه وخت کې چې خصوصا ختمت لیکي کافر وتا نو پای کې د محمد رسول الله طریقه دا چې هغه لیکل و سلام علی من اتبع الهدى السلام علیکم پاغې نشته السلام علی من اتبع الهدى کما سره مسله کې مرګیږي هو پتا لري سلام یې کوي کافر ته د دعاګانې نه کومه کافر ته څوک دعاګانې کوي نو کله سلام د الله په صفت کې راغلل نه دا الله صفت دی لکه سوره حشر کې براشي السلام المؤمن المهيمن سلام من سلامتی او ورکوونکې بچو ورکوونکې د معنا بدل ده نو کله سلام په معنا د کلمې د سلامتی اله کلمه د سلامتی فیزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ایمان والا سره چې کله جاهلان مخې ته شي نو دی وته روغه کلمه وی معنا د دین خبره وته کی روغه خبره وته کی روغه خبره مراد ده د دین خبره مراد ده کلمه د سلامتی کلمه د توحید ذکر نو کله سلام په معنا د سالم راغلی سلام معنا سالم لکه په ابراهیم علی السلام مقام کې سور انبیا کې توسط تیر شوی دی چې قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم سلام معنا سالما نو دا د سلام غنو یو بل سلامم دی کنه اخیری سلام المقاطع سلام المتارکه لکه دې مقام دی دې ته سلام المتارکه وی ښه نو معنا وسکه سلام علیکم سلام د جدای له پتا سو باندې زما تاسو د ورېش ته سلام دی ویخه مره زما او تاسو مسکه نه لګی نه لګی دا مقاطعه ده ناخری صفته ده له وګوره د نیکانو خلقو ها چې لا نبتغل جاهلین لا نبتغل جاهلین نغواړو مونږه دل د جاهلانو مرګرتیا د جاهلانو چرې و جاهلانو سره کیننو نه تاسو مونږ جاهل خلقو سره نه کو لا نبتغي صحبت الجاهلین دا وګوره اخیری صفته ده له چې مؤمن واحد دی نو دی د جاهلانو سره دنا پویا خلقو سره چې هغه نه په دین خبر دی هغه سره ناس ته پاسته نه کیخه هغه سره د ملګرتیا نه ای هغه سره یارانه دوستانی نه لا نبتغل جاهلین لا نبتغي دین الجاهلین بل معنا نطلب کو مونږه دین د جاهلانو یا غړو به معنا چې لا نبتغي صحبت الجاهلین معنا لا نطلب مجاورتهم مونږ نه طلب کو گاونګيري د جاهلانو یا دا مطلب چې لا نريد ان نكون جهالا موږ دا نه غواړو چې موږ الله جاهلان کی زاد المصير کې ابن جوزي رحم الله دې جمله کې د حاضر تعبیر نقل کړو خپل تفسیر کې کړه نو معنا دې کې هم دې ته اشاره وا چې مسلمان د جاهل د صحبت نه ځان لري ساتي تر دې چې کپو یو علم والا وته ملاوي کې نه داغه گاون ته او داغه ملګرتیا ته ځان رسي نه نه بتغل جاهلی دا وګوره لس صفات الله په دغه خلقو کې اچولیو دی نیکانو بندگانو کې داغه وجه داره چې کی تسلیم وکړه انابت وکړه الله پاک دا صفات واچول نو د اصل کې زماسته د پاره ذکر کړل لکه څنګه چې دغه نیکان خلق وایي کې دا صفاتونو دا صفات تاسو هم ځان کراولای کړه په دې مقام کې چې را دومره واضح بیان وشو او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داغه بیان کې څومره خوګه او پستف لیدا او سره داغه نه داغه خپل تری وی نه مني نو کدا حق داغه تر به منلی وکنه نو الله وی دا خو تبل څه شی ثابته پیغمبر الله تصرف ولا د هدایت ثابته او دا خو داغه اختیار کې نو انک لا تهدی من احببت داغه مقام چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د ابو طالب په کفر ډېر پریشان وو ځکه ابو طالب د نبی له سلام هغه تر دې چې تر سو پورې هغه ژوند دی او نو کافرو هغه تا غد قدر لنه شکو یې ریدل دا غنه او مخوري سره او بل مشرو د خپل پلان نرستو عبد المطلب سیب نرستو عبد الله سیب کومخ کې پات شه نو مشرو ابو لهب هم مړ شو نو هغه پر دې ډېر لوی خیال ساتل د دې وجنه چې هغه تا غد نشکولې په کوم کال چې هغه وفات شو نو هغه کال د نبی له سلام عام الحزن وي عام الحزن د غم کال دی ولې دا غین رستو د مکه د مشرکانو نبی له سلام ته تکلیفونه وی ځاګان ډېرې شوې ولې د مخه هغه دیوال لاله ابو طالب سیب کړ او هغه بخاری مسلم دواړو نقل کړی دي چې آیت د ابو طالب په حق کې راغلی دی صحیح تفسیر په دې باب کې هم دغه او کله اذا جاء نهر الله بدل نهر ما قال کله چې صحیح تفسیر راشي په حدیث کې بل چا ته موږ نه محتاج مسلم کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام د مرګ په وخت کې هم اغل دعوت ورکړو او هغه ته اسلام پیش کړو او هغه ته دا ویلو چې لولا ان تعيرني نساء قريش لاقرت بها عينك کمال دې زنانو کندو د قریشو پیغور نه را کولی ما پسې خبرې نه وکړې استاد سترګې مې په اسلام یې خکړې وي ما ته پته دروارو بلکې یو مقام کې وته ویلو پاشارو کې نبی له سلام ته وی چې دعاو ته دین الله محالت انه من خير اديان البريه دينا او غله تسلیم ورکولا چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا قسم په خدای کدا ټول مکه والا راجه مسجد مشرکان تر سوچ زمړ نیما ما د خور او بالخ نه چولې لحته نیما چولې کنه دي تاسو سن نشي ویلې هستا خپلم نشي راتلې او دعاو ته دین الله محالت انه من خير اديان البريه دينا دا سي دین ته دعوت ورکړلې خلق ولا چېغه په دنیا کې د ټولو دینونو غوره دین نه او دعاو ته ني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا تمام دعوت را کړلې او زما خکلک یقین دی چې ته صادق او امین خلکو کې مشهور په صادق او امین ځکه مخه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق امین مشهور شي چا به محمد صلی الله علیه وسلم سره کار دی کنه هغه وته صادق او امین یانه اجي هغه دی دومره صادق او دومره امین چې د مکه مشرکان هم نه چر دومره رښتینه بل نشته ژوندګي کې چې د دروغ نه وي ژوندګي کې چې امانت کې خیانت نه کړې تر دې چې د مکه د کافر امانتونو سره پراتو د کافرو اپا کما شپه چې داغه د قتل پروګرام جوړ شو نو علی رضی الله عنه په خپل بستر باندې سملو وته وی دا امانتونه میره توس پارل دار پلانې دار پلانې دار پلانې غته به ورسه او ابو بکر رضی الله عنه سره ودواله وتل باز رواتو کې راځي د مشرکانو مکه په منس کې لا هغه نه دی الله سترګې ولړم دیکلې او وتل او بیا ویل کله تا امانتونه واپس کنه بیا ما پس راځه په مدینه کې امکان ځان ترانه سو امام مخیلی و د محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم لکه دومره امین دی چې بیا هم د مشرکانو هغه امانتونه واپس کوي چې د هغې امانت دی دا نه چې مشرک دی نو راشه امانت ولې ووهه یا امانت کې خیانت امانت کې خیانت ډېر چانې هېچا نشته بعضې خلک وایي یاره دا بجلو واله په مونږ باندې بلونه ډېر راولي او زیاتې کوي او ظلم کوي که نه نو راشه چې دې سره هم داسې وکړو او څوک میټرې رستو کوي څوک پکې بلغه بند کوي څوک پکې څه کسان واخلي هغې له پیسې میسې ورکوي په دې طریقه چې په ما باندې بل کم راځي نو وای دا تا د ټولو مسلمانانو حق وو زګدا خو غي خساره نه برداشت کړي دا خساره باغي په ټولو تقسیم کې نه یو پسې پیسې واکې نو بل پسې پیسې واکې نو بل پسې پیسې واکې نو ټولو حق دی وو او بل کاغي تا سره ظلم کوي شته ظالمان او حقیقت دا دی چې یونټ به مثلا 70 کې چلیږي غي به دا پسې 170 راولي لکه کم اس کم دې ته وګوره چې ما ریډینګ کوم کو پاغه وخت کې داو اغه ته قتل خو نشته په تبه دا غي د وژن خپل آخرت خو نه برباد کړه چې آخرت خپل برباد کړي چیرې راشه ما سره دا کینو زبردست چې کو داغه وځره شي ته عالم نه چاته پوسو کوي د انګريز دوروخه چې جی د ریل ټیکټ کې مې ریل ټیکټ مې روانه غوښته سم د انګريز دی او رالم پکې پلان کیږي تا غوې داري سوکړو امارت کې خیانت وکړو هغه یې و سوکما اصلې دیندار خو ما خو چې راشه سم کافر دی کړه هغه ته پیلا بدن ته پوس کوي خو هغه چې تو سره جنگ کې او غنیمت ته حاصل کې غزان له مسله دا هغه له جنگ کوه کې د تا حاصل کړي ته پیراغلې هغه چې تاسو له لولې شنه حلال مال لې خدا هغه مقرره نه شي بیا هغه ولګېد پته وی یو ټیکټ واخله ټیکټ او ځپې ما په دې طریقه باغې د پیسې ورس ټیکټ پیسې خو نه خو مطلب دی چې هغه د حکومت د طرف نه یو تصدیقي دا هغه یو ټیکټ راواغسته بیا او پیسې خرج کړي ا ټیکټ یو شله چې پیسې ورسې حکومت ته په دې طریقه وته ورسول نو دا سي زیاتې وي ته نور خلکو سره کېدا چې ډېر خلک دي چې ځان لخته وو بوته کوي ځان لخته مو بوته کوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق الامین ذکر وتعوی ودعوتنی وزعمت انک صادق ولقد صدقت وكنت ثم امینا او بیا رستوی چې کچرت دی خلکو ما په سینه ملامت کولې غنه نو ما بس تا دا خبره منلې وه تک چې کم زاد المسیر کی ابن یوزی رحم الله نه کلکړې د لولا ان تعیرنی نساء قریش کته قریش او زنانو په ما په سینه خبره نه کولې غنه نو ما بس تا سترګې په دې یخې کړې وې زه به تا سره ملګری شم خو صرف د دې نه یریږم د دې وجه نه چې یو باسل وي قبلت النار علی العار قبلت النار علی العار اور مې قبول دې خو شرم نه قبول ما ته پته نه چې اور ته ورځم ما ته پته نه وي اور ته روان یم اخ ابو لهب ناس دې مرګ په وخت وته وي چې لالا د خبرونه مني لالا د خبرونه مني ولی رستو خدای نه رستو بیا ابو لهب مشر شنه بیا په نبی اسلام ډېر سخت راغلی دا ظالم د لاس کچھ ابو طالب تر سو ژوند دی او هغه مشر دی هغه غړ نشه کولی غلو دی دول سرونه وکړه نا ابو طالب سے غلے ہوتے وے بجالم ناس تو یہ خبر ہم منے او ازور دین زمون خدی زڑی طریقے خدی او دالی دادی غم اس کے شغگ نہ کو انا بیل سلام تے وے خبر دی سیدہ خزیم نشم منلی حدیث کی راضی رٹول نہ کم عذاب باغتے رٹول نہ کم عذاب صرف دور پنے بہ تا چولی او دا اور د پنو د وجنه بل هغه دماغ لګه د کټوي پښند کوټیږي دا پټولو کې سپک عذاب دی تازه کده نبی له سلام سره مرسته دی ریګړي مونډې ډېرې والی دي اگر چې منلی نه ریګړي قران کریم نبی له سلام له تسلیم ورکی خو دې کې اصل اشاره دی توا چې د نبی له سلام نه تصرف د هدایت نه کې چې ستا په لاس کې ګوري اختیار نشته تا په لاس کې نشته انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشه رسول مقصد تا غسوک چستا خوخي چستا خوخي نو ته ایمان ته نشه راوسته ولکن الله يهدي من يشاء لیکن الله مقصد تر سي چاله جو غړي زم ما دي معنی ته سوچ کوه د هدایت معنا ما وکړه مقصد تر رسول د هدایت و معنی راځي یو هدایت دي ته وي چستا نو سوک ته پوسو کی چیرې نه وکړي کم زید نه ته دا لار وته کلی دا لار دی وته کوله ته وي دا لار معرفت هغه ته ولله لارې په جنګلي اراءۃ الطريق تو یار بیگی لا کودل وین دال چا ته وی نو کله کم زید نه ته د مټ ټولې سره ځان سره روان کینو عین په نیوی کلی کیو درې چې دا نه وکړي ته وی ایصال ال المطلوب ایصال ال المطلوب اوس دې مقام کې وی نبی رسول الله ته لا تهدی ته هدایت نشي کولې لیکن بل مقام کې وی چې تم موږ لګلې ان ارسلنا کا شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذن و سراجا منيرا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي تو هدایت کولې شي پیغمبر هدایت کي دا غږی که خو هدایت کولې شي دلته وي هدایت نشي کولې نو معنی او پیژنه کړه هلته د هدایت معنا دا چې توت لار خې چې دا لار دا او چې وسړې پاغلا نه رواني کړي بیا ستاده اختیار نشي چې هغه پاغلا روان کړي غزر روانول شي چې مقصد ته رسول مقصد ته مقصد ته رسول زکم پاغلا روانول زکم ته ته کولې شي چې لار دا دا اوس چې هغه نه مني چې دا نه دا نو هغه ستا اختیار نشته انک لا تهدی ابو طالب سے تا خدا د هدایت خبرې کړې لیکن پاغلار روانول الله کول مقصد ته رسول هغه کول پلار یې سو روانول شي هغه مقصد ته ورسي انک لا تهدی زکه ما ته مقصد ته رسول نشي کول دا غچا چستا ولکن الله لیکن الله مقصد ته رسي چاله چو غالي دغه غ تعرضونو معرضونو ختم شو دي ته وګور کړه ابو جهل لوی مشرک طول عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف تر دې چې هغه فرعون او هغه امه د دې امه فرعون نه لیکن وی روان معراج کې جنت باندې چراته ردم غونچک نولې د ډېر خيسته غونچکونه وی ما یې دار چا وی د ابو جهل به ما وی چې د ابو جهل او جنت ابو جهل او جنت په دې کې راوي دغه شو هغه الله او توکل ابو جهل او جنت دا ډېر لری لری روست بس زه پدې په نه شوما ډېر پریشان ذهن کې خبره پرتا وا چې دا څه دي چې ابو جهل بجنت روست اکرم رضی الله عنه اسلام سره ابو جهل زه د یو زه اسلام سره راغی ها چې ما وی چې دا وونچکته دا وګوره دا ابو جهل زه د اسلام چې هغه یو قسم فرعون او د امت الله وتا ایمان نصیب کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول عمر تړې منډې والے وې ستړې کړې وې غنا غته نه نصیب کو دا الله شان دې تر چې اختیار نه دی لا اختیار څوک د الله نه نشي غسته معاذ الله انك لا تهدي من احببت او لكن الله يهدي من يشاء او هو عالم واغخب وذي بالمهتدين په هدايت مندون کو چې څوک دي چې هغه هدايت مومن هغه ته پته ده هغه استعداد پکې الله چول لري هغه غزه ته بوزي خو سره دا وي چې دې خو بیا د خلکو ګنا نشته معاذ الله چې او تن جهنم ته بوزي بل ودا عمل کړه او د کفر او کني وکړي دغه په خپل عمل نشي الله دې خپل علم نه نشي چې ما علم او تاکي مې استعداد نه وشول او څنګه سان جواب دار چې الله مالک مني خپل په خیر نه بس ځکه کوم وای چې ته ایمان تر اغلې او دین د الله نصیب کړی دی چې در توحید او د سنت ته چرته دا نه وای چې دا سیمه او دا سیمه دا خود الله را طرف نه تاسو سره احسان دی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان خ ساره ما خام بیا د الله شکر او بازی چې شکر دی الله چې مال د عقیده سم کړی دی زره قران ته کې نولم د حدیث ته کې نولم د خپل پیغمبر او زما عقیده لري برابر کړه دا خود هغه پیر زونه ده دا ستا زور نه دی چې سعادت به زور بازو نه شي ځکه الله جل شانو اعلم بالمهتدين بیا ودا وره ولقد وصلنا لهم القول يقينا پر لپسې بیان کړو مونږ دي توازنا لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دا خلق نصيحت قبول کړي الذين اغه کسان اتيناهم الكتاب چې ورکړل موږ هغه ته کتاب من قبلی مخکې د قران کریم نه تورات هم به یؤمنون هغه په دې قران یا په دې پیغمبر هم ایمان لري و اذا یتلا علیهم کله چې بیان دي شي په دې باندې قران کریم قالوا ندی وی آمنا به موږ ایمان راوړل په دې ان الحق من ربنا یقینا دا حق دې زموږ د رب د طرف نه دی ان كنا به من قبلی مسلمین یقینا كنا من قبله مسلمین یقینا و موږ مخکې د دینه غاړه کې غوډون کې مسلمانان اولائک دا صفاتون والا یؤتون اجرهم ورکې دی بشدیتا بدل د دې مرتین دو چندا بما صبرو په سبب د دې چې صبر کړو لکو په دین د الله او یذرون بالحسنات السیئه او دفقو دی په خو اخلاق او بد اخلاق لا دفقو دی په توحید شرک دفقو دی په نرم کلام سخت خبر لا دفقول دی په سنت طریقو بدعات ولا رسمن لا او مما رزقناهم ينفقون او باج داغنا چې موږ دی له ورکړی دی خرج کړي او اذا سمعوا اللغو او کله چې ووري دی بے فایده خبره ما نه پوښی پاغه خوشون کې سما سبب د علم دی نو سما ذکر کړه کله چې پوښی په بے فایده خبره اعرضوا عنه نو ډډه کوي داغینا وقالو او دی وی لنا اعمالنا زموږ د پاره زموږ عملونه دی ولکم اعمالکم او تاسو د پاره تاسو عملونه دی سلام علیکم زمون او استاد اومینس کی جو سلام د جدائے دے سلام علیکم سلام د جدائے دے پتا سو باندے لا نبتغ الجاهلین نغواړو مون ملګرتیا د جاهلانو انک لا تهدی من احببتا یقینا تنشر سوال مقصد تا غسوک چستا خوخی ولکن الله یهدی لیکن الله مقصد تر صحیح من یشا چاله چو غواړي وهو اعلم وغفور بالمهتدين فهدايت مندن کو